Я ўжо казаў, што Т была дзеўка спраўная. Аднак беручы яе на рукі ў адпаведнай мізансцэне, я кожны раз заўважаў, што яна робіцца ўсё цяжэйшая і цяжэйшая. У сабе я быў упэўнены, бо перад адказнай рэпетыцыяй спецыяльна добра наядаўся аўсянай кашы з салам. Кілбасы ды мяса ўжо тады былі дарагаватыя для студэнтаў. Пазней высветлілася, што мая партнерка чакае дзіця, сама таго не ведаючы, і хутка набірае вагу. Такое бывае ў прыродзе. Не буду ўдавацца ў падрабязнасці. Больш за ўсіх быў абураны рэжысэр, бо яму прыйшлося перарабляць любімую сцэну. Амалію ў перарабленай сцэне я проста пяшчотна гладзіў, але не браў на рукі. Яе я не мог проста падняць. Ось такая метамарфоза. Мая роля падры ў брэхтаўскіх стрэльбах была спакойная. Я быў не героем-любоўнікам, а сузіральнікам і рэзанэрам. Ролю маці, як цэнтральнай сімвалічнай фігуры тыпу гераіні горкаўскай маці, выконвала Рая Роуда, сімпатычная мядзельская дзяўчына, дарэчы, родная пляменніца нашага вядомага беларускага дырыжора, які не так даўно пакінуў гэты свет. Ставілі мы п'есу па Станіслаўскім, без брэхтаўскіх штучак з эфектам ачужэння, што немцы скарочана называюць фау-эфект. Праўда, у рэальным жыцці чальцоў драмгуртка эфект ачужэння меў месца. Усё той жа немалады рэжысэр, якому было пад 70, змог закахаць у сябе нашу студэнтку другога курсу Марту, уладкаваўшы яе ў прафесійную студыю і паабяцаўшы зрабіць яе тэатральную зорку. Зоркай яна не стала, але нарадзіла яму неданошанае дзіця на 1 кілаграм 800 грамаў, якое хутка памерла. Гэтая гісторыя – прыклад таго, як удзячна і самаахвярна жанчыны могуць любіць мужчыну, калі той, нехай сабе і авантурна, дапамагае ёй пазнаць уласныя глыбінныя вартасці.